jakby przewodniczyć Unii Europejskiej. A my życzymy na koniec dobrego świętowania. Jutro 3 maja, święto Konstytucji. Bardzo dziękuję. Minister prezydencki Andrzej Dera był naszym gościem. Beata Michniewicz, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Trójka Polskie Radio, drugi dzień maja, minęła 9. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Od początku majówki w 200 wypadkach zginęło 15 osób. Policja publikuje najnowsze statystyki. Na budynkach w miastach i wsiach powiewają biało-czerwone flagi. Dzisiaj święto. Stany Zjednoczone znoszą obowiązek szczepień przeciwko COVID-19 dla podróżnych. Weekend majowy za półmetkiem. Policja podsumowuje ostatnie 4 dni. W ponad 200 wypadkach zginęło 15 osób, a 256 zostało rannych. Od piątku do niedzieli drogówka złapała ponad 1200 pijanych kierowców. Prędkość i trzeźwość to nie jedyne aspekty, na które policjanci zwracają uwagę, mówi Robert Opas z Komendy Głównej. Funkcjonariusze będą również reagować na nieprawidłowe zachowania kierowców samochodów wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych, szczególnie w rejonie oznakowanych przejść dla pieszych, rowerzystów kierujących hulajnogami elektrycznymi, urządzeniami transportu osobistego, urządzeniami wspomagającymi ruch, czy motorowerzystów oraz motocyklistów. Akcja Bezpieczna Majówka potrwa do środy. Na wielu trasach można spotkać więcej patroli wyposażonych także w drony. Dziś święto flagi. Jak opisują specjaliści, kolor biały symbolizuje łagodność, przyjaźń i dobrobyt, a kolor czerwony krew, czyli walkę o niepodległość. Polakom nie trzeba już przypominać o dniu flagi, ani święcie Konstytucji 3 maja, powiedział w salonie politycznym Trójki prezydencki minister Andrzej Dera. Ja wczoraj jechałem do Warszawy i muszę powiedzieć, że Polska biało-czerwona pięknie wygląda. Naprawdę widać na wielu, wielu budynkach, w miasteczkach, wioskach flagi i jest to bardzo radosny widok. O 11.15 zaplanowano uroczystość podniesienia flagi państwowej na wieży zegarowej Zamku Królewskiego. Natomiast o godzinie 13.00 prezydent wręczy odznaczenia działaczom polonijnym i akty nadania obywatelstwa. 2 maja to również Dzień Polonii i Polaków za granicą. Premier Mateusz Morawiecki odwiedzi Litwę. W Wilnie spotka się z szefową litewskiego rządu Ingridą Szimonitę, prezydentem Gitanasem Nausedą oraz weźmie udział w uroczystym otwarciu nowego skrzydła Domu Kultury Polskiej. W planie wizyty premiera Mateusza Morawieckiego przewidziane są rozmowy z Ingridą Szimonitą, a także dwustronne spotkanie przedstawicieli obu państw. Później szef polskiego rządu razem z litewską premier weźmie udział w otwarciu nowego skrzydła Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Kamień węgielny pod budowę tej części siedziby polskich organizacji na Litwie został wmurowany niecałe 2 lata temu. Będzie nowa sala teatralna. Rozszerzyliśmy bazę hotelową. Będzie rozwiązany problem parkowania dla organizacji społecznych. Mówi Artur Ludkowski, dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Nowe skrzydło będzie też siedzibą redakcji TVP Wilno. Znajdzie się i duże studio, godne i właściwe do tego, żeby tworzyć tutaj serwisy, dobrą publicystykę, a wszystko po to, żeby Polacy tutaj mogli korzystać z polskich mediów. Zaznacza w rozmowie z Polskim Radiem prezes Telewizji Polskiej Mateusz Matyszkowicz. Z okazji otwarcia nowej części Domu Polskiego oraz Dnia Polonii i Polaków za granicą i Dnia Flagi Rzeczpospolitej na Wileńskim Placu Ratuszowym odbędzie się wieczorem koncert z udziałem polskich gwiazd zatytułowany Polska w sercu. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Do końca dnia Polacy mają czas na rozliczenie się z fiskusem za ubiegły rok. To ostatni moment na przejrzenie i złożenie swojej deklaracji podatkowej. Formularze podatników, którzy tego nie zrobią, zostaną po północy automatycznie zaakceptowane przez Krajową Administrację Skarbową. Od kilku lat formularze PIT 37 i 38 są wstępnie wypełniane przez urzędy skarbowe na podstawie informacji przekazywanych przez pracodawców czy domy maklerskie. Mimo tego urzędnicy zachęcają do ich przejrzenia, zwłaszcza jeśli pracujemy w kilku miejscach lub inwestujemy na giełdzie. Zachęcam do zalogowania się do e-urzędu skarbowego i sprawdzenia swojego zeznania. Warto zajrzeć do swojego e-PIT-a i uzupełnić go do 2 maja, zanim on automatycznie zostanie zatwierdzony przez system. Przykładowych w zeznaniach można bowiem wprowadzić korzystne zmiany, uwzględnić przysługujące odliczenia czy ulgi, które nie są właśnie automatycznie przypisane w systemie. Mówi starszy rachmistrz Justyna Pasieczyńska, rzecznik prasowy szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Rozliczenie PIT przez internet to najszybsza i najprostsza forma. Wystarczy wejść na stronę podatki.gov.pl i zalogować się na jeden z 5 sposobów. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Stany Zjednoczone znoszą wymóg szczepień przeciw COVID-19 dla pracowników federalnych oraz podróżnych przybywających do USA, poinformował Biały Dom. Obowiązek szczepień zniknie 12 maja. Obecne regulacje dotyczące szczepień administracja Joe Bidena wprowadziła w styczniu 2021 roku. Dziś Biały Dom ogłosił, że wymagania dotyczące szczepionki COVID-19 dla pracowników federalnych, zakładów służby zdrowia, podmiotów wykonujących usługi na rzecz państwa, a także podróżnych przybywających do USA samolotami przestaną obowiązywać z końcem dnia 11 maja. Ogłaszając zniesienie covidowych przepisów, Biały Dom podkreślił, że od stycznia 2021 roku liczba zgonów z powodu COVID spadła o 95%, a liczba hospitalizacji o prawie 91%. Amerykańska administracja ma w najbliższych dniach podać dalsze szczegóły związane z zakończeniem wymogu szczepień. Zakończenie obowiązku szczepień przez pracowników federalnych i międzynarodowych podróżnych zbiega się w czasie z zakończeniem obowiązywania w Stanach Zjednoczonych stanu zagrożenia zdrowia publicznego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. To jeszcze o tym, co słychać w sporcie. Robert Grzędowski, proszę bardzo. Mateusz Warianka, ale pozdrawiamy Roberta. O 16 na PGE Narodowym rozpocznie się finał piłkarskiego Pucharu Polski. O trofeum Legia Warszawa zagra z Rakowem Częstochowa. W tym sezonie obie drużyny spisują się także najlepiej w rozgrywkach ligowych. Raków jest liderem tabeli, a Legia wiceliderem. W zwycięstwo swojej drużyny wierzy piłkarz Rakowa, Chorwat Fran Tudor. Święto futbolu. Przyjechaliśmy tutaj zakończyć ten świetny sezon zwycięstwem. Będziemy się starać zagrać na najlepszym poziomie i wygrać ten mecz. Raków broni tytułu wywalczonego przed rokiem. Tymczasem drużyna Polek, Wolfsburg, awansowała do finału Ligi Mistrzeń. Niemiecka ekipa w półfinale pokonała po dogrywce Arsenal. W zespole Wolfsburga do 77 minuty grała Ewa Pajor, a poza kadrą meczową znalazła się Katarzyna Kiedrzynek. W finale mistrzynie Niemiec zmierzą się z FC Barceloną. Trasę tenis. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA na kortach ziemnych w Madrycie. Polka wygrała w trzech setach z Rosjanką Jekateriną Aleksandrową 6-4, 6-7 i 6-3. Spotkanie trwało blisko 2,5 godziny. W walce o półfinał Iga Świątek zagra z Chorwatką Petrą Martić, która w swoim meczu pokonała Czeszkę Barborę Krejcikową. Tymczasem w rywalizacji mężczyzn Zizen Zhang po zwycięstwie nad Brytyjczykiem Kamerunem Norim został pierwszym Chińczykiem, który awansował do 1/8 finału imprezy tej rangi. 26-letni tenisista jest obecnie na 99. miejscu w rankingu ATP, a w październiku został pierwszym reprezentantem swojego kraju w setce światowej klasyfikacji. Po świetnym występie w stolicy Hiszpanii może być już pewny awansu do czołowej 90. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Panowie ze sportu się podmieniają, niezmiennie tak czy owak Trójka Polskie Radio. Dzisiaj, proszę Państwa, jeżeli chodzi o pogodę, czasem słońce, czasem deszcz na Polanie Jakuszyckiej, skąd nadajemy. Jeszcze nie pada, nawet przeciwnie. Jakby się tutaj niebo przecierało, przejaśniało, miejmy nadzieję, że będą te większe przejaśnienia. Trójka zachęca słońce do aktywności, tak samo jak Państwa. Najchłodniej dzisiaj w Koszalinie 12 stopni, najcieplej w Rzeszowie 21, w centrum 17, w Jakuszycach, skąd do Państwa mówimy w tym momencie. Jakiś stopni niecałe 10, ale ma być maksymalnie 18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? W Media Expert są przeceny XXL. No to grubo. Grube okazje na przecenach XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct Solar grafitowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 899 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem.

oczyma dziko łypiesz. Na ucho mówisz szeptem, choć to nie w twoim typie. Ten typ był kiedyś przedtem. Czujesz sobie ogień, skórę masz z azbestu. Myślą mówisz z Bogiem, tak się boisz testu. Twój każdy rok wyuczony, wymierzony, wystraszony, przekulony. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony, przekulony. Twój każdy krok. Historii polskiego rock'n'rolla 40 ponad lat wstecz. Fantastyczny oddział zamknięty. Twój każdy krok. Proszę Państwa, dzisiaj studio Trójki na Polanie Jakuszyckiej. Biało-czerwona majówka właśnie na Polanie z Trójką. O, pociąg nawet daje znać, żebyście Państwo tutaj do nas przybywali. Tak przy okazji, bo to jest dobry wstęp. Twój każdy krok. Będziemy Państwa pytać. No i już zachęcamy do tego, żeby aktywnie spędzać czas z Trójką, również telefonując. Ponieważ o Państwa dzisiejszych rekordach, dzisiejszych może trochę wcześniejszych, tak czy owak, o Państwa sportowych i nie tylko sportowych rekordach. 227 trójek, ile się przepłynęło, ile się przebiegło, ile się przejechało. Proszę kontaktować z Trójką. 227 trójek, jak mówię, to nasz numer telefonu. Muzycznie też przypominam, dzisiaj tylko i wyłącznie gramy po polsku. I właśnie, skoro jesteśmy przy muzyce, to jest też Michał Grabek-Grabkowski, czyli w tym momencie w Trójce kalendarium muzyczne. Proszę bardzo. Kalendarium muzyczne. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. 2 maja. W tym dniu, w 1904 roku, urodził się Bing Crosby, amerykański wokalista, który w trakcie swojej kariery nagrał ponad 2600 piosenek, włącznie ze słynnym White Christmas autorstwa Irvinga Berlina. W Stanach Zjednoczonych Crosby umieścił na różnych listach aż 317 swoich przebojów. Zmarł w 1977 roku na atak serca, grając w golfa pod Madrytem. 2 maja urodzili się również w 1946 Leslie Gore, amerykańska wokalistka i aktorka. W 1963 roku odniosła sukces piosenką It's My Party, wyprodukowaną przez Quincy Jonesa. 2 maja na świat przyszedł również Lech Janerka. Było to w 1953 roku we Wrocławiu. Janerka był twórcą nowofalowej grupy Klaus Mittwoch, która wywarła duży wpływ na polską scenę rockową. Standardowymi utworami zespołu są Strzeż się tych miejsc oraz Jezu, jak się cieszę. Po rozwiązaniu zespołu Janerka rozpoczął salową karierę i nagrał takie płyty jak Historia podwodna, Fiu Fiu czy Plagiaty. W roku 1989, a propos płyt, ukazał się 8 studyjny album grupy The Cure zatytułowany Disintegration. A 2 maja w 1978 roku płyta Kick Inside Kate Bush uplasowała się na 3 miejscu zestawienia albumów w Wielkiej Brytanii. Na płycie znalazła się kompozycja Wuthering Heights, wielki przebój numer 1 Kate Bush. Album przebywał na liście przez 70 tygodni. Jesteśmy blisko, ale trzyma mnie na dystans. Byłem pewien, że za nami ten stan, że za sobą mam ukrywanie starych plan. A w myślach każde swoje, każdy boi się przyznać. Nasze kiedyś starzeje się jak łyskacz. Stary dobry smak, tak często mi go brak. A gdybym mógł wybierać, wybrałbym cię jeszcze raz. Czego bym nie zmieniał, niech się pod nas zmienia świat. A gdybym mógł wybierać, wybrałbym cię jeszcze raz. Niczego bym nie zmieniał, niech się pod nas zmienia świat. Powiedz, co ty na to. Nie ma co rozkminiać, nie masz wpływu na to. To niczyja wina. Powiedz, co ty na to. Nie ma co ukrywać, tylko z tobą łatwo będzie mi przegrywać. Wyszła, widzi to samo, ale przez inny pryzmat. Idzie burza, bo w jej oczach już błyska. Nie wiadomo skąd atmosferyczny front. I znikła w lesie słów, można wyłapać z liścia. Na twarzy jeszcze po nim odcisk mam. Wiadomo skąd, wystarczy zajrzeć w głąb. Gdy przyjdzie ci wybierać, czy wybierzesz jeszcze raz. I nie dowierzam, że tak bardzo wierzę w nas. Powiedz, co ty na to.

dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic nam więcej nie potrzeba. Golden Life. Proszę Państwa, no trochę luzu w tę majówkę. Więcej fantastycznej muzyki dzisiaj przypominam w Trójce tylko i wyłącznie po polsku. W związku z tym aktywnie proszę spędzać czas nasłuchując cały czas Trójki. Biało-czerwona majówka z Polany Jakuszyckiej trwa program na żywo. No i jest pierwszy gość. Nasz pierwszy gość jest ambasadorem tego pięknego rejonu Polski. Wicemistrzyni olimpijska i to dwukrotna złota medalistka mistrzostw świata i Europy. Najbardziej utytułowana polska kolarka, Maja Włoszczowska. Dariusz Urbanowicz postanowił z nią porozmawiać o urokach Jakuszyc, no i tych okolic. Słuchamy. Urodziłaś się w Warszawie, ale od lat jesteś związana z Jelenią Górą, Karkonoszami i Górami Izerskimi. Każdej zimy widać cię biegającą na nartach właśnie tutaj w Jakuszycach. Co cię przyciąga w to miejsce? Jakuszyce to absolutnie magiczne miejsce. Przede wszystkim panuje tam mikroklimat, który sprawia, że zima naprawdę potrafi się utrzymywać bardzo długo. Oczywiście w ostatnich latach te zimy są niestety coraz słabsze, ale ciągle jest wystarczająco dużo śniegu, aby amatorzy narciarstwa biegowego mogli nacieszyć się niesamowitymi warunkami, które tam panują. Ekipa Biegu Piastów zawsze przygotowuje wiele, wiele kilometrów tych tras, które mają bardzo łagodny przebieg, więc są świetnym miejscem zarówno dla tych, którzy lubią się zmęczyć, jak i dla tych, którzy po prostu chcą uprawiać turystykę narciarską, niekoniecznie pokonując wielkie przewyższenia. Naprawdę każdy znajdzie tam trasy dla siebie. Przede wszystkim mamy kontakt z naturą, jesteśmy z daleka od zgiełku cywilizacyjnego i naprawdę można odpocząć. Dla wielu osób Jakuszyce równają się narciarstwu biegowemu. Ostatnio również biatlonowi. A jak się ma sprawa latem? Latem to miejsce zmienia się w krainę biegaczy i rowerzystów. I tu znów Izery są niesamowite pod tym względem, że no, czujemy, że jesteśmy w prawdziwych górach, a jednocześnie podjazdy i zjazdy nie są tak stromo nachylone, aby blokowały tych, którzy jeszcze nie są w wystarczającej formie, żeby w wysokie góry jeździć, więc absolutnie polecam je zwłaszcza dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z dwoma kółkami. W ogóle Jakuszyce, Góry Izerskie, jak i Karkonosze to miejsce genialne dla wszystkich amatorów sportów outdoorowych. Zimą biegamy na nartach, jesienią chodzimy po górach, a latem jeździmy na rowerach. Tak zazwyczaj wygląda spędzanie czasu w mojej rodzinie. Na rowery mamy zarówno super trasy szosowe, super trasy gravelowe, czyli takie dukty leśne. W tym roku zresztą zapraszam serdecznie, w lipcu odbędzie się wyścig serii UCI Gravel Series, czyli takie eliminacje do Mistrzostw Świata gravelowych, w których mogą startować zarówno zawodowcy, jak i amatorzy, więc serdecznie zapraszam. Mamy bardzo dużo single tracków, czyli takich ścieżek budowanych specjalnie pod turystykę rowerową, pod kolarzy górskich. W Szklarskiej Porębie i Jakuszycach są trochę łatwiejsze trasy. Z kolei w Karkonoszach zapraszamy na pasmo rowerowe Olbrzymy. To już trasy dla osób, które mają większe umiejętności jazdy rowerem. Świetne są także single tracki w Świeradowie Zdroju, także bardziej łagodne i przyjazne dla tych, którzy dopiero zaczęli przygodę z rowerami górskimi. Jako dziewczyna z tych okolic na pewno masz swoje szczególne miejscówki, o których mówisz, ale i takie, w których wolałabyś być sama. Tych miejsc niesamowitych jest naprawdę dużo. Ja mam oczywiście swoje magiczne miejsca. Najczęściej są to miejscówki poza głównymi szlakami, choć kilka takich bardziej popularnych. Absolutnie cudownym miejscem jest wodospad Podgórnej w Przesiece, to już część Karkonoszy. W Górach Izerskich kopalnia Stanisław, a najbardziej moje magiczne miejsce, w którym po prostu czuję wewnętrzny, błogi spokój, to Kamieniołom w Michałowicach koło Szklarskiej Poręby. Zapomniany, rzadko odwiedzany przez turystów, więc tam naprawdę można odnaleźć spokój i podziwiać przepiękną panoramę Karkonoszy. Maja Włoszczowska zachęcała, by zajrzeć do Jakuszyc. Lekka taka nawigacja dla Państwa w drodze. To tuż za Szklarską Porębą, jadąc do Jakuszyc po lewej stronie, widać Śnieżkę. Warto tutaj do nas dojechać i zajrzeć, ponieważ właśnie studio dzisiaj Trójki z Polany Jakuszyckiej. Przypominamy pytanie do Państwa, tak przy okazji może właśnie rowerów, o Państwa rekordy. Może te na rowerze. 227 trójek. Tymczasem, jak słychać, no bo gramy dzisiaj tylko i wyłącznie po polsku. Mówimy Państwu właśnie stąd. Trójka mówi hej. Hej, hej, tu Trójka Polskie Radio. Biało-czerwona majówka na Polanie Jakuszyckiej z Trójką. Mamy wtorek, drugi dzień maja, czyli do piątku coraz bliżej. Dzisiaj jesteśmy bardzo aktywni do 12 na sportowo przede wszystkim, ale sportowe emocje w jakimś sensie też dotyczą listy Trójki. No właśnie, w piątek po 19 kolejne wydanie i więcej na ten temat już teraz prowadzące, czyli Tomasz Miara. Lista przebojów Trójki. Wśród pięciu najlepszych piosenek 56. wydania listy przebojów Trójki były też piosenki polskich artystów. Na przykład na miejscu czwartym Daria ze Śląska i jej Kill Bill, to był awans o 3 miejsca. Czy to wieczność, czy to chwila? W mojej głowie syf, masakra, scena jak z Kill Billa. Jak z Kill Billa. Oczko wyżej na miejscu trzecim, choć ta piosenka obroniła swoją pozycję, to Riverside, polski zespół śpiewający po angielsku Friend or Foe. Na miejscu drugim Kaśka Sochacka obroniła swoją pozycję piosenką Niebo było różowe. Które piosenki awansują, a które spadną w kolejnym wydaniu Listy Przebojów Trójki, to zależy wyłącznie od Państwa, więc po prostu trzeba zagłosować. lpt.polskieradio.pl, czyli za pomocą naszej internetowej strony, albo używając do tego naszej aplikacji, czekamy na Państwa głosy i zapraszam w piątek od 19 na kolejne wydanie Listy Przebojów Trójki. Lista Przebojów Trójki. No to właśnie, zagrajmy sobie z Listy Trójki, oczywiście po polsku, bo dzisiaj na antenie tylko i wyłącznie biało-czerwona muzyka, taka można śmiało powiedzieć flagowa. To jest naprawdę ładny cover. Kiedyś na początku Baim, później Chłopcy z klasu broni, a teraz w Trójce Brodka. Jezioro Szczęścia. Wspomnienia tutaj muzyczne w Trójce, biało-czerwona majówka właśnie z Trójką z Polany Jakuszyckiej. Proszę Państwa, drugi dzień maja, z tego co wiem, pewnie się nie mylę, prawdopodobnie, ale zaraz kolega Marcin Jagiełowicz tutaj wyprowadzi z jakichś wątpliwości Państwa również. To jest ostatni dzień, żeby się rozliczyć, prawda czy nie? W Trójce czas na informator ekonomiczny. Informator ekonomiczny. I'm home. prawda, to prawda, wszystko potwierdzamy. Dziś ostatni dzień na wypełnienie PIT-a, chociaż mówiąc precyzyjnie na przejrzenie, zanim zostanie automatycznie zatwierdzone o północy. Wszystko za nas zrobili już urzędnicy, ale nikt nie zastąpi nas w dodaniu ulg czy odnotowaniu faktu, że wspieramy cele społeczne. A wtedy płacimy po prostu niższy podatek. Zalogować się do portalu podatki.gov.pl powinniśmy, jeśli chcemy rozliczyć się z małżonkiem albo w przypadku samotnego rodzica z dzieckiem. Zachęcam do zalogowania się do e-Urzędu Skarbowego i sprawdzenia swojego zeznania. Warto zajrzeć do swojego e-PIT-a i uzupełnić go do 2 maja, zanim on automatycznie zostanie zatwierdzony przez system. W przykładowych zeznaniach można bowiem wprowadzić korzystne zmiany, uwzględnić przysługujące odliczenia czy ulgi, które nie są właśnie automatycznie przypisane w systemie. Tak mówi rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska. W tym roku, przypomnijmy, możemy przekazać 1,5% naszego podatku na organizację pożytku publicznego. Do usługi Twój e-PIT możemy się zalogować używając profilu zaufanego, e-dowodu, bankowości elektronicznej czy choćby aplikacji mObywatel. Środek majówki, a tu proszę, ważne dane gospodarcze. Polski przemysł znów zaciągnął hamulec ręczny. Według ankiet, które są przeprowadzane wśród menedżerów tej branży przez firmę Markit, w kwietniu znowu przemysł był pod kreską, a więc kurczył się i to niestety bardziej niż spodziewali się ekonomiści. Polski PMI, bo tak się nazywa ten wskaźnik, dzielnie walczył przez kilka miesięcy z trendami europejskimi, ale ostatecznie przegrał. To już komentarz sprzed chwili analityków banku Pekao S.A. Jesteśmy w środku majówki, wczoraj nasza giełda miała wolne, dzisiejsza sesja pewnie też nie będzie jakaś bardzo wciągająca, na jutro znów dzień wolny. Sporo jednak dzieje się za oceanem, wczorajsza sesja na Wall Street z lekkimi spadkami, a informacją dnia zniknięcie z mapy USA kolejnego banku, który borykał się z problemami. First Republic Bank ma zostać przejęty przez JP Morgan Chase. Bank od marca trząsł się w posadach, zebrał co prawda pieniądze, które miały go wyciągnąć z tych tarapatów, ale jednak okazuje się, że nie były wystarczające. W niespełna miesiąc stracił ponad 100 miliardów dolarów depozytów, czyli ponad połowę wkładów swoich klientów. Jego przejęcie przez JP to jednak dobra informacja, bo ratunek dla banku to bezpieczeństwo dla klientów. No to jeszcze jedna informacja ze Stanów Zjednoczonych, a właściwie zapowiedź. Jutro o 20 czasu polskiego tamtejsza Rezerwa Federalna podejmie decyzję o wysokości stóp procentowych. Na te informacje czekają rynki także w Polsce, bo będzie miała na pewno przełożenie także na sytuację u nas, na przykład na rynku walutowym. Wracamy do kraju. Dziś dzień flagi państwowej, ale okazuje się, że nie tylko. To także dzień długu ekologicznego, który wypada dla naszego kraju. Tak przynajmniej twierdzi organizacja Global Footprint Network. Chodzi o moment, w którym zużyliśmy zasoby biologiczne ziemi, które można odtworzyć w ciągu roku. Przez kolejne dni żyjemy zatem na kredyt, no a kredytuje nas planeta. Taki dzień właśnie w maju wypada też w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, Chile czy w Chinach, Katar czy Luksemburg, tutaj nawet szybciej, bo w lutym, a stosunkowo najmniej zadłużają się Indonezja, Ekwador czy Jamajka, bo tutaj taki dzień długu ekologicznego wypada w grudniu. Są też państwa, dla których nie prowadzi się w ogóle takich statystyk, bo ślad ekologiczny w przeliczeniu na mieszkańca jest po prostu mniejszy niż wielkość zasobów ziemi. No i tu są przykładowo Angola, Bangladesz czy Nikaragua. Na majówkę polecamy ekologiczne środki transportu, rower, bieganie, może w mniejszym stopniu bezruch, ale tu też chyba żadnego śladu ekologicznego się po sobie nie zostawia. Spokojnej majówki z dala od ekonomicznych trosk. Do usłyszenia. Tak, przy okazji ekonomii warto przypomnieć, że jak chcecie państwo być na bieżąco, zawsze możecie państwo liczyć na trójkę, program Trzeci Polskiego Radia. O 17.30 to też warto przypomnieć serwis ekonomiczny. A teraz jeszcze, bo za moment Republika Telefony, przypominam, że dzisiaj w trójce gramy tylko i wyłącznie po polsku, gramy biało-czerwono. To przypominam pytanie do państwa, o państwa rekordach, może jakiś na rowerach, o coraz więcej osób pojawia się tutaj w Jakuszycach. Skąd program Trójki? Proszę do nas dzwonić. 2273. Teraz telefon Republika. Republika Biało-Czarna, ale majówka w Trójce Biało-Czerwona z Polany Jakuszyckiej. Program dzisiaj na żywo. Coraz więcej osób się tutaj pojawia. Przed momentem przejechali Państwa na rowerach, trochę ludzi z plecakami. Zapraszamy do nas, jak jesteście Państwo w okolicy, a jak nie, no to będziemy tę naturalną atmosferę takiego wypoczynku sensownego przenosić na antenę. Proszę Państwa, przypominam pytanie 227 trójek. Ile Państwo na przykład przejechali? Ile Państwo przeszli? Ile Państwo przepłynęli może? Ile Państwo podnieśli? Dzisiaj o tych rekordach można się na antenie Trójki pochwalić. Nasz numer, no właśnie, telefon Trójka i Republika w Trójce zachęciła, żeby do nas dzwonić, żeby się z nami kontaktować. 227 trójek. Chyba ktoś chce tutaj do programu coś ciekawego dodać. Halo? Ja chciałem się pochwalić, że w ubiegłym roku, pomimo że mój PESEL zaczyna się na 52, przejechałem 5800 kilometrów na rowerze i jeszcze dodam, że od kilku lat wożę przy rowerze flagę polską oczywiście. No i tak, zdecydowanie szczególnie warto dzisiaj było się tym pochwalić. Przecież dzisiaj biało-czerwony dzień. No i w Trójce również biało-czerwona muzyka przez cały dzień do północy. Teraz wideo, wszystko jedno. Trójka Polskie Radio, 5 minut do 10 już, czyli za 5 minut najświeższy serwis Trójki. Zapraszamy do reklamy. Przeceny XXL w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.